سورہ طارق چمکی سدہ آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق ایک شبوس ابو طالب آمد در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اوس تس تعام کورمت تیار یم سات دوشوے سو تعام کھوان اتی پیو آسمان کی طرف اخ تارکہ سوئی سپود تیوت نزدیک زمینس کہ سو مکان یت مز تمو تشریف تھومت اس سو سپود منور ابو طالبس گئی اچھ خیر دپن لوگ یہ کیا سنا سپود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یہ چھ تارک ملائک چت لایان تمن شیطان پیٹ یم کن دن کھسان آسمانس کن بیس یہ خدائے سند قدرت اخ نشان ابو طالب لھپ ات سپد جبریل امین نازل یہ سورہ شریف ہے و سمائے و تارق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان قسم بی تم چیز قسم اس رات کے وقت ننان چھو وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ تو کچھ چیز زنجراوی یا رسول اللہ کس رات چھت ایون کچھ چیز چھو سو چھ تارکہ پرزلون جواب قسم چھن کان شخص مگر تس پہ اخ رچ فلینظر الانسان مما خلق بس وچن انسان کمی شاو سپاد کرنا تمس نیاد چھو بوزن اس ونوس خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب صاف پد کرنا انزال کے وقت وٹ دونی آب نشی یعنی آب منی اس نیران چھو مردن ہندو پشتو مز زنان ہندو سین ترو مز انہو علی رجعہ لقادر پز پچ اللہ تعالی چھو تس انسانس مرن پت بی زند کرنس پٹ قدرت وول یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر یم دو نن راون تو پرکھاون ان دلن ہند پوشید خیال بس آس نا تم دو امس انسانس کان طاقت نا کان مددگارا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل بیچو قسم رود تراونی آسمانک بیچو قسم پھٹونی زمینک پز پاٹ قرآن مجید چو کلامہ فصل کرو چھن سو ٹھٹ کتھا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا پز پاٹ کافر چھ پزس انکار کرنس اندر رنگا رنگ مکر تھیل کران بچھس پوز ننجراون خطر تدبیر کران فمهل الكافرين امهلهم رويدا بس مهلت دیو تو کافرن سوئی مهلت دیو کم کے کالا وچو تمن کیا بانی